امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں عیدگاہ میں عید النحر میں ذبح نہر ہونا چاہیے. مصنف نے جو روایت ذکر کی ہے اس میں ینحر اور یذبح او کے ساتھ وارد ہوا. مصنف نے ترجمے میں بجائے او کے واو کو ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ یہ او شک کے لیے نہیں ہے بلکہ تنویر کے لیے ہے, اور مطلب یہ ہے کبھی آپ نہر کرتے اور کبھی ذبح کرتے کہ مصلح میں, لہٰذا جس کو نہر ذبح کرنا ہو اعتبار یہ رسی مصلح میں ذبح کرے اس کا ایک فائدہ کے لیے ہے کہ یہ بھاری شعار ہوگا. دوسرا فائدہ یہ ہے لوگوں کو ترغیب ہوگی. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ لوگ طریقہ ضرب سیکھیں گے, اور مالکیہ تحکیم کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی امام سے پہلے قربانی نہ کرے. امام سے پہلے قربانی ان کے یہاں صحیح نہیں ہے. قربانی کب کی جائے اس مسئلے میں اختلاف. مالکیہ فرماتے ہیں جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں کے لوگ امام کی قربانی کے بعد قربانی کریں, اور جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی ہے وہاں کے لوگ اقرب الائمہ کی قربانی کے بعد قربانی کریں گے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طلوع شمس کے بعد جب اتنا وقت گزر جائے جس میں عید کی نماز اور خطبہ ہو سکتا ہے اس کے بعد قربانی الاطلاق ہر جگہ جائے, خواہ وہاں عید کی نماز ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو. یہی امام احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے. اور دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ جہاں پر عید کی نماز ہوتی ہو وہاں تو امام کے خطبے کے بعد قربانی جائے, اور جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی ہے وہاں کے لوگ اتنے وقت کا انتظار کریں جس میں عید کی نماز اور خطبہ ہو سکتا. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک جہاں پر عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز کے بعد, اور جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی ہے وہاں پر طلوع فجر کے بعد قربانی کرنا جائز ہے. یہ مسئلہ مجھ کو بیان کرنا چاہیے صفحہ 130 پر, جہاں پر یہ حدیث آئی تھی کہ ایک صحابی نے قبل صلاۃ قربانی کر لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیؤلم, لیکن مجھے یاد نہیں رہا تھا, اتفاق سے یہاں یاد آ گیا ہے اس لیے یہاں یہ مسئلہ بیان کر دیا. عیدگاہ میں قربانی, لیکن وہی ہمارے اعمال کی وجہ سے ایسے حالات بن گئے ہیں کہ ہم عیدگاہ میں قربانی نہیں کر سکتے ہیں, اپنے گھروں میں قربانی کر سکتے ہیں. چلیے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ترجمۃ الباب سے دو مسئلے بیان کیے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ خطبہ عید میں امام اور قوم کے لیے کلام کرنا جائز ہے. خطبے کی حالت میں کلام کرنا, شافعیہ کہتے ہیں مکروہ ہے, ویسے حرام نہیں, نہ امام پر حرام اور نہ حاضرین پر. مالکیہ نفیہ کہتے ہیں امام خطبے کی حالت میں امر بالمعروف اور نہ عن المنکر کر سکتا. حنفیہ کیا ہے, قوم کو کلام کرنے کی گنجائش نہیں. اور مالکیہ کہتے ہیں امام نے قوم کو جس بات کا حکم دیا, اگر وہ ان کے متعلق سوال کرے یا جس سے منع کیا ہے اس کے متعلق پوچھے تو جواب دے سکتے ہیں. اور حضرات حنابلہ اس بات فرماتے ہیں کہ نہ خطیب پر کلام حرام اور نہ اس شخص پر جس سے خطیب سوال کرے. دوسرا مسئلہ وہ سئل امام عن شيء, اگر امام سے بحالت خطبہ کوئی سوال کیا جائے تو وہ اس کا جواب دے سکتا ہے. یہ مسئلہ خاصا ہے, پہلا جز عام ہے اور یہ جز خاص ہے. اس لیے یہ خیال کرنا چاہیے کہ پہلے جز کے بعد اس دوسرے جز کی کیا ضرورت باقی رہتی ہے. اور اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ بضرورت خطیب سے سوال کیا جا سکتا ہے, حاضرین سوال کر سکتے ہیں. یہ سوال کرنا شافعیہ حنابلہ کے ہاں تو مباح, لیکن حنفیہ مالکیہ کے ہاں جائز نہیں ہے. حدیث فریق اول کی تعریف کرتی ہیں, فریق ثانی ان کی توجیہ کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ خدا کی حدیثیں ہیں, کوئی کہتا ہے ضرر عام ضرر خاص کا مسئلہ اگر پیش ہوتا ہے تو ضرر خاص کو مختصر سمجھ لیا جاتا ہے, حاضرین کو مسئلہ معلوم ہو جاتا. چلیے بغیر مطالعہ پڑھتے ہیں, آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پھانسی دے کر کے وہ لفظ کو سوچتی ہوں. حضرت امام بخاری کہتے ہیں اگر کوئی آدمی ایک سے واپسی کا راستہ تبدیل کر دے تو سنت میں اس کی اصل موجود من خالف کہہ کر مصنف نے اشارہ فرما دیا کہ مخالفت قریب لازم ہے. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے مدورہ میں تصریح کی ہے یہ مستحسن ہے. وما اوراہ لازم یہ ناس یہی دوسرے مقام سب ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت قریب ثابت ایسے ہی اسی راستے سے آنا ہوگا. حضرت ابو داؤد شریف کی ایک حدیث میں وارد کیا آپ جو قریب کی مخالفت کرتے تھے اس کی کئی حکمتیں ہیں. پہلی حکمت تو یہ ہے کہ یہ راستے شہادت دیتے ہیں تو راستہ بدل جانے سے شہادت دینے والوں کا اقصار ہوگا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دونوں طرف کے لوگ آپ کی زیارت کر لیں گے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ دونوں طرف کے لوگوں کو آپ کا فیض پہنچ جائے گا, فیض مادی بھی اور فیض روحانی بھی. آپ کی روح مبارک انتہائی نورانی اور سری محفوظ تھی, جدھر سے گزرتے تھے ادھر آپ کا فیض لوگوں کو پہنچتا جاتا تھا. اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جانے والا راستہ لمبا ہو اور واپسی کا راستہ مختصر ہو. اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ حسد حاسد سے حفاظت رہے, لیکن یہ بعید ہے کیونکہ ہمیشہ راستے پہ جانے آنے کے ایک ہی تھے, ایک سے جاتے تھے دوسرے سے آتے تھے. اور بھی بہت سے حکمت ہیں لوگوں نے بیان فرمائیں چلی. یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ تابعہ کہنا صحیح نہیں ہے, کیونکہ متابعت میں تو یہ ہوتا ہے کہ اصل راوی اور متابع دونوں حدیث ایک ہی صحابی سے اور ایک ہی سند سے نقل کرتی ہیں, اور یہاں صحابی تبدیل ہو گیا. یا ابن واضح تو صحابی حدیث جابر کو بتاتے ہیں, اور یونس بن محمد کی روایت میں ابو ہریرہ کا نام ہے. اصل بات یہ ہے کہ بخاری شریف کے نسخوں میں یہاں پر بڑا اختلاف ہو گیا ہے. موجودہ نسخہ صحیح ہے اور یہاں پر بعض نسخوں میں جس کو برطانی نے اشارہ ذکر کیا ہے یہ وارد ہوا تابعہ یونس بن محمد عن حجر وقال محمد بن الصلب عن حجر عن سعید بن حجر. اب بات بالکل صاف ہو گئی اور حاصل یہ ہے کہ حجر کے دو تلمی زہر مراد اور یونس بن محمد تو کہتے ہیں عن حجر عن سعید بن جابر, لیکن ان کے تیسرے تلمی محمد بن الصلب کہتے ہیں عن فلان سعید بن حجیرہ. امام بخاری نے اپنی طرف سے فیصلہ سنا ہے وحدیث جابر اسا, جابر کی حدیث اسا ہے کیونکہ الاسنان اولاد کہتے ہیں نین واحد. لیکن بات یہ ہے تینوں راویوں کی روایت میں اختلاف ہے, کوئی ان سے ان جابر نقل کرتا ہے کوئی ان ابی حریرہ نقل کرتا ہے. علامہ ابن ترکمانی حنفی رحمت اللہ علیہ عن ابی حریرہ کو ترجیح دی ہے. کیونکہ محمد بن صلب کی روایت میں بلا اختلاف عن ابی حریرہ وارد ہوا, اور یونس بن محمد اور یحیٰ بن وابل کی روایت میں دونوں طرح واقع. چلو محمد باقی کا ماحول ہے سب لگا رہی ہے. اگر کسی کی نماز عید فوت ہو جائے تو نماز عید کے فوت ہونے کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ساری قوم کی فوت ہو جائے. امام بخاری نے اس سے تعارف نہیں کیا, وہ مسئلہ امام جی ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. امام مالک کہتے ہیں اگر زوال کے بعد چاند قائم ہوتی کی نماز ثابت ہو گئی. حنفیہ فرماتے ہیں کہ عید الفطر اگلے دن قضا کی جائے اور عید الاضحیٰ قربانی کے ایام تک قضا کی جا سکتی ہے. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں دونوں نمازیں صرف اگلے دن تک قضا کی جائیں گی. اور شافعیہ فرماتے ہیں ایک قول پر کہ اگلے دن بطور قضا کے پڑھی جائے, اور ایک قول میں فرماتے ہیں جب چاہیں قضا کر دیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عام لوگوں نے تو نماز عید پڑھ لی کسی کے کہ چھوٹ گئی. یہی مسئلہ امام بخاری نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے. اگر کسی کی نماز عید چھوٹ جائے تو اس پر تو اتفاق ہے کہ اس پر قضا واجب نہیں ہے. اس کے بعد پھر آگے اختلاف ہے. حضرت امام مالک امام شافعی احمد ابن حنبل کی روایت کی ارشاد فرماتے ہیں تکبیرات زائدہ کے ساتھ نماز قضا کی جائے گی. اور امام احمد ایک دوسری روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ چار وقت پہلے, ایک تیسری روایت میں فرماتے ہیں اختیار ہے چاہے دو وقت پڑھے اور چاہے چار. امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کہتے ہیں قضا تو واجب ہے نہیں, اگر پڑھنا چاہے تو چار وقت برتری کے استقبال پڑھ سکتا ہے. چلیے امام بخاری رحمہ اللہ کی رائے کہ لوگ قضا کریں گے اور برتری کے صلاۃ العید یعنی تکبیرات زوائد کے ساتھ قضا کریں گے. امام مالک امام شافعی وغیرہ وغیرہ فرماتے ہیں عورتیں بھی عید کی نماز قضا کریں گی. چلیے اتنی بھی سمجھ میں جب مسئلہ عورتوں کا آ گیا تو من کی بھی دیول خورا کا مسئلہ تو خود اندر آ گیا. چل بس اعلیٰ حضور نے تمام اہل اسلام کو خطاب کر کے فرمائے ہمارے عید ہے, لہٰذا مرد عورتیں بچے اس میں سب داخل. چلیے معلوم ہوا کہ عورتیں بچے وغیرہ جن کی نماز رہ جائے وہ نماز قضا کریں گے. اس اثر سے معلوم ہوتا ہے عیدین کے لیے جمعہ کی شرائط ضروری نہیں ہے. یہ شافعیہ مالکیہ کا مسلک ہے. حنفیہ کے یہاں شرطیں حنابلہ کے دونوں اقوال ہیں. حنفیہ کہتے ہیں زاویہ فنائے بصرہ میں شمار ہے, لیکن فنائے بصرہ کو شرط کا حکم دینا مختلف ہی ہے. حنفیہ حنابلہ تو کہتے ہیں فناء البلد فی حکم البلد, لیکن امام شافعی اس کے قائل نہیں ہیں. علامہ موفق ابن قدامہ نے بنا البلد کے بلد کے حکمی ہونے پر حضب النبی تواری حدیث سے استدلال کیا. چلیے پان دف بجا رہی تھی. چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام عید و دل کر ایام و ایام مینا، حضور نے ایام مینا کو ایام عید قرار دیا، لہذا معلوم اگر کسی کی نماز عید فوت ہو جائے تو ایام مینا یعنی ایام تشریق میں اس کی قضا جائے. عید سے پہلے اور اس کے بعد نماز کا مسئلہ یعنی جائز ہے جائز، امام احمد امام بخاری فرماتے ہیں مطلق جائز ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں امام کے حق میں مطلق منع ہے، قوم کو مطلق اجازت ہے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عیدگاہ میں تو مطلق اجازت نہیں ہے، اور بیت مسجد میں ان کی دو روایتیں ہیں. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں عیدگاہ میں تو مطلق اجازت نہیں ہے اور بیت میں واپسی کے بعد اجازت ہے. امام بخاری اول کے قائل ہیں کیونکہ حدیث میں صاف صاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلی. وقال عبد المولى سمعت سعيد بن ابي جعفر كريها الصلاه قبل العيد، وبه قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا شعبه قال اخبرني عدي بن قاسم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابي جعفر ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه امام مالک، امام شافعی، احمد اسحاق، داؤد، قاضی ابو یوسف، امام محمد فرماتے ہیں سنت موقدہ، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں واجب ہے، ابن منذر کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے علاوہ کوئی اس قول کا قائل نہیں ہے، محمد بن نصر مروزی کہتے ہیں خود ان کے اصحاب میں مسئلہ وطر میں ان کی مخالفت کی اور کہتے ہیں وطر سنت و فرض نہیں ہے، حافظ ابن حجر اور علامہ ہند رحمت اللہ علیہ اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ ابن ابی شیبہ نے سعید بن مسیب بحاکم المزاحم اور ابو عبیدہ سے ایسے آثار نقل کیے جس سے وجود معلوم ہوتا ہے، مجاہد کہتے ہیں واجب ولم یحکر، مالکیہ میں سے اسبغ سے یہ قول منقول ہے اور غالباً انہوں نے امام مالک کے ارشاد من ترک الوتر قدب وکانت جرحتن کی شہادت ہی سے استدلال کیا ہے، لیکن ان حضرات نے جس جن آثار کی طرف اشارہ کیا ابن ابی شیبہ نے ان کو جو نقل کیا تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سعید بن مسیب ابو عبیدہ دحاق کہتی ہیں وتر اہل قرآن پر ہے، اور یہ بات انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت حذیفہ ابراہیم نخعی سے بھی نقل کی ہے، لیکن خطابی فرماتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وتر واجب نہیں، اس لیے کہ اگر وتر واجب ہوتی تو اہل قرآن یعنی حفاظ قرآن کے ساتھ کی مخاص ہوتی، بات بالکل صاف ہے، جو لوگ وتر کے وجود کے قائل ہیں انہوں نے بہت سے طریقوں سے استدلال کیا ہے جن کا مختصر خلاصہ میں یہاں پر بیان کرتا ہوں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس نماز کو مزید قرار دیا، امام احمد طبرانی اور حاکم نے ابو بصرہ رفاعی سے نقل کیا ہے قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ زادکم صلاۃ وہی الوتر فصلوا فیما بین صلاۃ العشاء الى صلاۃ الفجر، حاکم کہتے ہیں اسناد صحیح، امام طبرانی مولانا مسند الشامیین بسند حسن حضرت ابو بصرہ غفاری سے نقل کیا ان اللہ زادکم صلاۃ ولی الوتر، اور یہ مضمون ایک بڑی جماعت سے نقل کیا گیا ہے جن میں سے ایک روایت خارجہ ابن حذافہ کی ابھی بیان کی جا چکی۔ نمبر دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حق قرار دیا، امام ابو داؤد نے اور حاکم نے بریدہ سے نقل کیا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، اسناد حسن۔ نمبر تین، ابو بصرہ وغیرہ کی حدیثوں میں اس کا وقت متعین کیا گیا ہے، ابو بصرہ کی حدیث میں فصلوا فیما بین صلاۃ العشاء اذا صلاۃ الفجر آیا ہے، اور معاذ ابن جبل کی روایت میں زادنی ربی صلاۃ وہی الوتر وقتها ما بین العشاء الى طلوع الفجر، سند ضعیف ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے صحابہ سے اس وقت کی تعلیم نقل کی گئی ہے. نمبر تین، حضور نے ارشاد فرما دیا کہ وتر کی نماز طلوع سب سے پہلے پڑھ لی جائے. حضرت ابن عمر کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بادر الصبح بالوتر، رواہ مسلم. ابو سعید الخدری فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتر قبل ان تصبح، رواہ مسلم واصحاب سنن الاربع. اسی طرح آپ نے یہ فرمایا کہ وتر کی نماز اگر نیند کے غلبے کا خطرہ ہو تو پہلے پڑھ لی جائے، اور اگر کسی کو آخر رات میں ادا کریں تو شوق تو آخر رات میں ادا کرے. چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں من خاف اللہ یقوم آخر الليل فلیوتر اولہ ومن تمنع یقوم آخر الليل فلیوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشہورۃ وذلك افضل رواہ مسلم. اسی طرح آپ نے اس کی قضا کا حکم دیا. دار قطنی میں سند صحیح حضرت ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے من نام عن وتر ہی اور نصیحت فلیسلی اذا ذکرہ واصبح. اور اسی طرح حضور نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو وتر کے لیے بیدار کیا، اور بہت سی احادیث میں یہ مضمون مسرہ ہے کہ آپ وتر کی تین رکعت پڑھتے تھے تو گویا اس کے رکعت کی تعین بھی فرما دی. لیکن امام محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وتر فرض نہیں ہے، اور اس پر انہوں نے کئی دلائل پیش کی. سب سے واضح دلیل جو انہوں نے پیش کی وہ یہ کہ جہاں کہیں بھی حضرت طلحہ وغیرہ کی احادیث میں فرائض صلوات کا ذکر ہے وہاں پانچ کا عدد وارد ہوا. نمبر دو، اور حضور نے راحلہ پر وتر ادا کی، یہ فرض کی شان نہیں ہے، اور نیند اس کی رکعت میں اختلاف جیسا کہ آگے آ رہا ہے. اگر کچھ روایات میں تین کی تصریح ہے تو اس سے یہ تعین اخذ نہیں کی جا سکتی کہ بس رکعت تین ہے، اور اگر یہ وتر فرض ہوتی تو ہر خاص عام کا علم ہوتا ہے بہت بڑی امت کیوں اس کی سنیت کے قائل ہوتی. حق یہ ہے کہ وتر کی نماز فرائض خمسہ میں سے تو ہے نہیں، اور عام نوافل جیسی بھی نہیں ہے، بلکہ اس میں بنسبت دیگر نمازوں کے تعلق ہے. اسی لیے مالک یا سنن موکلا میں جن نمازوں کو شمار کرتے ہیں اس میں وتر کو بھی شمار کرتے ہیں، اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی امام مالک ہی کی طرح سے عیدین وتر استسقاء اور قصور کو مستقل درجہ دیا، اسی لیے ان کو الگ ذکر فرمایا، عام نوافل سے جدا ذکر کیا. اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وتر میں امام بخاری کے نزدیک عام نوافل کے بالمقابل زیادہ تعلق ہے، مگر اس کے باوجود وہ وجود کے قائل نہیں ہے. اسی لیے وتر الگ دارہ کا ترجمہ لائے، اس کی حدیث پیش فرمائی. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ وتر کے آداب کئی رکعات ہیں. رکعات وتر کے سلسلے میں حاکم نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 13, 11, 9, 7, 5, 3 اور 1 رکعت منقول ہے اور سب سے اچھا 1 رکعت. حضرات ابن اربع کا مذہب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ ابو یوسف محمد کو کہتے ہیں الوتر ثلاث رکعات بتشہدین وسلام واحدین. امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وتر 1 رکعت ہے لیکن اس پر اکتفا کرنا مکروہ ہے, اس سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنا چاہیے. اور حضرت امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وتر کی ابتدا 1 رکعت سے ہوتی ہے اور انتہا 11 پر. اس کے بعد پھر حضرت امام شافعی تو فرماتے ہیں وتر میں فصل و وصل دونوں جائز ہے اور اولا فصل ہے, لہذا ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا جائے اور فصل کیا جائے. اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تین تو فصل و وصل دونوں جائز ہیں لیکن جب آدمی 3 یا 11 رکعت پڑے تو فصل کرے اور 1 رکعت الگ پڑھے گا. اور اگر کوئی آدمی اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلاۃ اللیل مسنا مسنا پیرا خشی احدکم السمع صلا رکعتا واحدتا توتر له ما فصلا رواہ الشیخان. اور ابن عباس اور ابن عمر کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الوتر رکعت من آخر اللیل. اور اگر کوئی آدمی 5 رکعت پڑھتا تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ 5 رکعت 1 سلام اور 1 تشہد سے پڑھی جائیں گی, اس لیے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعت یوتر من ذلک بخمس لا یجلس فی شیء الا فی آخرها رواہ مسلم رحمہ اللہ. اور مستدرک حاکم لا یجلس ولا یسلم بھی وارد ہوا ہے. اور اگر کوئی 9 یا 7 رکعت پڑھے تو بدو تشہد اور بیک سلام پڑھے گا, اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہ سنی کس رکعت سلیم تسلیم اس میں پلما اصن اور طرب سبعین رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی. اور شافعیہ یہ کہتے ہیں عائشہ ہی کی روایت میں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصلی من اللیل 11 رکعت یسلم من کل سنتین ویتر بواحدہ وارد ہوا ہے. لیکن اگر 11 رکعت مسلسل پڑھنے میں ہر دو رکعت پر سلام پھیرا گیا تو اس سے علاج نہیں آتا کہ 7 اور 9 یا 5 رکعت اسی طرح سے پڑھی جائیں گی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وتر 3 رکعت ہے انہوں نے کئی دلائل پیش کیے. ابو سلمہ ابن عبدالرحمن فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان شریف میں ایسے نقل پڑھتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جواب دیا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیره الا اذا شرک ربکم یصلی اربعا فلا تسلم حسنهن وطولهن ثم یصلی اربعا فلا تسلم حسنهن وطولهن ثم یصلی ثلاثا رواه البخاری ومسلم رحمہ اللہ تعالی. دوسری دلیل حضرت ابن عباس کی حدیث ہے لیلۃ المبید کے قصے میں ہے ثم اوتر بثلاث. اور تیسری دلیل انبی ابن کعب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوکرو بثلاث رکعات کان یقرو فی الاولی بسبح اسم ربک الاعلی و الثانیہ بکل یا ایها الکافرون بالثالثة بکل هو اللہ احد. اخرجہ النسائی اور نسائی ہی کی ایک روایت میں ولا یسلم الا فی آخرهن. اور حضرت عائشہ کی ایک روایت میں ثم اوتر بثلاث لا یسلم یفصل بینهن رواہ احمد. اور حضرت عمرہ نے حضرت عائشہ سے نقل کیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث یقرأ فی الاولی فی الرکعة الاولی بسبح اسم ربک الاعلی فی الثانیہ یقل یا ایها الکافرون وفی الثالثة قل هو الله احد والمعوذتين رواه الدارقطنی والطحاوی بن حبان والحاکم. اس کے علاوہ اس سلسلے میں اور بھی بکثرت روایات ہیں لیکن یہ کہا جا سکتا ہے دین موصولاً نہیں ہوتی تھی مقصولاً ہوتی تھی. صحیح بات یہ ہے کہ قاعدہ کلیہ بنا لینا مشکل ہے. بہت سی روایات میں صاف تصریح ہے کہ سب سے آخر میں سلام کہتے تھے. اور عائشہ کی روایت میں صاف ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلم فی رکعتین الوتر رواہ محمد بن مسلم المروزی والطبرانی والنسائی وآخر. لیکن ابن نصر اور اسی طرح دوسرے حضرات کہتے ہیں یہ روایت اس لیلۃ النبی سے مختصر ہے اور مطلب اس کا یہ ہے کہ دو رکعت پڑھتے چلے جاتے تھے اور کہیں بھی سلام نہیں پھیرتے تھے حتیٰ کہ آپ اسی طرح سے نو رکعت پڑھتے آٹھویں پر تشہد کرتے ہیں. یہ سب کی حقیقت نو اور سات رکعت وتر کے سلسلے میں بیان کیا گیا. مگر اس دعوے پر یہ اشکال ہے کہ حضرت عائشہ ہی کی ایک روایت میں یوتر بثلاث لا یقعد الا فی آخرهن وارد ہوا ہے. حاصل یہ معلوم ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طریقوں سے وتر منقول ہے. موصول بھی مقصول بھی تین اور پانچ اور سات اور نو بھی اور گیارہ بھی اور ایک رکعت بھی. لہذا اس میں گنجائش ہے. اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وتر رکعتی کو اختیار فرمایا ہے یعنی فصل کو. امام بخاری نے اس کی تصریح فرمائی حضور قرآن میں اور بیرقی نے ان سے کتاب المعرفہ میں بات نقل فرمائی ہے. اسی مقصد کے لیے انہوں نے اس بار میں قاسم کا اثر نقل کیا اور ایمان حسن نور و ذرکنا یوکرون بسلاس و کلن لواس ام واضو ام لا ان یکون بسین من حباس ان سلیه. ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق اللیل کے بارے میں سوال کیا. یہ سوال اعداد رکعات کے متعلق تھا یا انداز قضا کے متعلق تھا؟ یعنی وصل کے ساتھ پڑھی جائیں یا فصل سے یا دونوں کے متعلق تھا؟ اگر عام مان لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز دو دو رکعت ہے. اس سے بات معلوم ہو گئی کہ رات میں آج مجھے تہجد پڑھے تو ہر دو رکعت پر سلام کے رہے گا. یہی امام مالک کے یہاں تو لازم ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سلام.